Buai laju-laju. Buai laju-laju sampai pucuk sena. Apa dalam baju sekuntum bunganya Cina? Buai laju-laju tepi balai raya. Bunga apa itu? Sekuntum bunga raya. Buai laju-laju buai tepi rumah. Beli baju baru di kedai Mak Limah.